Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicret ve İslami yılbaşı. Her milletin yılbaşı olduğu gibi İslam'ın da yılbaşı var elhamdülillah. Hicret ve yılbaşı. Hicret yani göç anlamına geliyor. Hemen hemen peygamberlerin hepsinin baştan geçen acı bir olay, hicret, göç. Yani zorunlu göç. Bir insan memur olur da başka tayin edilir, terfi eder, iş için gider. Bu tabii kolaydır. Ama işi, gücü belli değil, yaşamı belli değil, zorunlu göç tabii kolay değil bu. Gerçekte her şeyi bir de kaderden bakma gerek. O pencereden bakma gerek, kaderden bakma gerekiyor. Olaylar gelişiyor. Gece gündüz gibi acı olur, tatlı olur olaylar. Ama bunların her birisi yine kader yönünden bunlara da bakma gerekiyor. Son peygamberin geleceği, zamanı, babası, annesi, hep bunlar ezelde belirli bunlar. Geleceği yer, doğacağı yer belirli. Ve İslam'ın beşiği Medine olacak, aslında belirli. Kaderde yani. Her şeyin bir de sebebi vardır. Her şeye Mevla bir sebep vermiştir madde aleminde. O sebepler insanı kadere doğru yönlendirirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerreminde doğdu. Tabi hayatını şu anda girmeyeceğim bu konuya. Yalnız peygamberlik çok ama çok güç, zor bir meslek. Makam, peygamberlik. Evliya bile buna dayanamaz, çatlar, evliya çatlar. Hatta Yunus Aleyhisselam bile peygamber olduğu halde o bile ne yaptı? Dayanamadı. Artık bu kavmi felah bulmaz dedi. Kızdı. O bile çekildi gitti emri gelmeden. Yunus Aleyhisselam peygamberken. Yani peygamberlik çok gücün meslek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim dünyaya geldi. Yani çile. Yetim büyüdü. O dönemde Mekke mükerremede yetimlere toplumda aşağı bir göze bakırdı. Toplumlarda aşağılanırdı yetimler, yetim deyince. Hikmet-i ilahi var tabi onda da. Eğer bir Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sultan olarak, bir padişah olarak dünyaya gelirse biraz zor yapar görevini. Ne de olsa bir onur, benlik, bir çevre, yani Allah'a güven değil de ortama güven gibi bir şey olur. Yani şımarık olabilir. Peygamberlerin gözden kırık olması gerekir peygamberlerin. Nübüvvet diye bir olay vardı, nübüvvet. Mekke-i Mükerreme'de tarih böyle başlanırdı. Nübüvvetin işi şu derten. Yani peygamberimizin peygamber başladığına peygamber dönemine bu deniyor. Nübüvvet deniyor. Nübüvvetin 10. yılında Ebu Talib öldü. Tabi buna ölü diyoruz. Ne yazık ki imana gelemedim hatırlamadan. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ağır hastalığında, yani ölüm hastalığında, son demlerinde yanındaydı Aleyhisselam Hazretleri, peygamberimiz. Çok yavrulu peygamberimiz. Amca. Hiç olmazsa bir defa kendimi şahide getir, öl Allah'a git, ahirete git. Sana şebatta bulma hakkım olsun, yalvardı. Fakat kadere bakınız, kadere bakın muhteremler. O anda Ebu Cehil de Ebu Talib ziyarete gelmişti hasta dedi. Ebu Talib, Ebu Cehil'e gelmişti. Peygamber yalvarıyor. İçtenlikle yalvarıyor. Amca ne olur amca? Bak son anlarındasın gidiyorsun. Ebu Cehil de aman ya Ebu Talib sakın ha dinini terk etme. Dedi. Ve o demde kelimeyi getiremeden gitti muhteremler. Peygamber onu seviyordu. Neden? Üzerinde hakkı vardı. Onun yanında bir yetişti. 8 yaşında. Peygamber'e çok da baktı ama. Korudu peygamberimizi. Hatta dışarıdan gereken bir şey getirirse önce peygamber'e verir, sonra kendi çocuklarına verirdi. Eşi Fatıma, o da aynı şey yapardı. Peygamber yengesi. O da peygamberi bize kolladı, özetti. Bu nedenle Aleyhisselam Hazretleri Amnesi tabi seviyordu hakkı olduğu için. Tabi imanlı gidemedi. Peygamberimiz yine Aleyhisselam Hazretleri eline geleni yapayım diye mübarek iki avucuyla böyle Amnesi'nin baştan başladı. Her tarafını sıvazladı. Her tarafını sıvazladı böyle. Yani Peygamberimiz elinin değdiği yere ateş yakmaz diye. Ama tabii bir de kadir-i ilahi var. Mevlam'ın bir takdiri de var Mevlam'ın sadece. Peygamber de olsa ne oldu? Amcasının iki ayağın altını sıvazlığı unutturuldu. İki ayağın tabanın altını unutturuldu. İşte cehennemde Ebu Talib yalnız iki ayağın altını tabandan yanacak. Alev yakmıyor. Alev içerisinde. Ama alevini yakamayacak. Nasıl bazı maddi ateş yakmıyor, onları yakamayacak. Ona serin gelecek ateş etrafından. Yalnız iki tabandan yanacak ama beyni kaynayacak. O zaman diyecek ki, Ebu Talib diyecek ki, cehennemde en büyük azabı o şey kazanacak böyle. Öyle olacak muhtemelen böyle. Ebu Talib, Kureyş kabilesinin reisiydi. Kureyş'te Mekke-i Mükerreme'de ağırlığı vardı. Bu ağırlığın nüfusunu kullanarak peygamberimiz yeğenini koruyordu yani böyle. Bir ağırlığı vardı Mekke'de. 3 gün sonra da Hatice anamız, Allah'ın da razı olsun muhteremler, hasretleri, yani zor günlerin kadını uydu Hatice anamız böyle. Zor günlerin kadını böyle. Ondan Mekke'de ağırlığı vardı Hatice anamız. Kadın da ama Mekke'de ağırlığı vardı. Aklıyla, ticaretiyle, her yönüyle, görüşleriyle Mekke'de onda bir ağırlığı vardı. O da peygamberi koruyordu. Eve gelir zamanlar en azından gönlünü alıyordu peygamberi. Avutu diye kendisini. Üç gün sonra o da vefat etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kanadı kırıldı tabi. Yani. Himayesiz kaldı. Artık Mekke-i Mükerreme'de görevinin yapılmaz hale geldi. Amcası Ebu Leheb de Kureyş'in reisi oğlu. Ebu Leheb. Amcası o da ama Peygamber düşman kendisi tabi. Başta Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz artık geceleri Mekke'nin dışında panayı kurdu. Senede bir defa aç mevsiminde Sukul-ü Gaz diye. Yani o dönemde de Arapların bir hacı vardı. Eskiden kalma, Haziran'dan kalma, böyle kalıntı, karışık bir ağaçlar vardı kendilerine göre. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık başladı geceleri panaya gidip Mekke dışında dışarıdan gelen yabancıları İslam'a davet etmeye başladı geceleri. Yine bir gece Peygamber Akabe denen yer Mina'da. O zaman tabii gece karanlık, ışık alanı yok zamanlar. Peygamber doğacı Akabe etrafında karşıda bir karartı görürdü. İnsan, birkaç kişi yani geliyorlar. Peygamber'in yanına gitti. Tabii konuştular. Bunların Medine'ye gelen 6 kişi hacca gelmişler. Peygamber buyurdu onlara, oturur musunuz biraz konuşalım burada, bir sohbet edelim. Oturalım dedi, yabancı da bana, oturur da bunlar böylece. Peygamber Aleyhisselam onlara önce Kur'an-ı Kerim okudu, nasihatte bulundu, sohbet etti, onu İslam'a davet etti. Bu konu daha önce geçmişti. Bunlar elhamdülillah birbirine bakıştılar, aralarında bir müşavire yaptılar, danıştılar birbirlerine. Altı birden İslam'ı kabullendiler, Medine'ye döndüler. Hatta orada kalmak isterim Mekke-i Mükerreme'de 6 kişi. Ya Resulallah derler, izin verirsen burada kalalım. Tabi Peygamber'in yanında olmak gerçekten hayatın ötesinde bir feyiz muhtemelen, Peygamber'in yanında olmak. Fakat Peygamber razı olmadı, hayır. Dönün, gidin Medine-i Münevvere'ye, orada İslam'a çalıştınız. İşte bu 6 kişi Medine'de İslam'ın çekirdeği bunlar oldu bunlar böyle. Altına çekirdeği ağaç dikildi, tuttu bunlar ama, tuttu bunlar. Bu 6 kişi Medine'ye varınca eğer ibadetle meşru olsalardı, yani bir cihat ruhu olmasaydı bunlarda, 6 kişi yedi olamazdı Medine-i Münevvere'de. Olsa bile yıllar sonra işte eşi meşhur zor olurdu böyle şey. Bu 6 kişi Medine'ye döndüler. Durmadan böyle zamanla yarışarak gece gündüz böyle. Ev sohbetlerinde, hurma bahçelerinde, yollarda, orada bu insanlarla böyle uğraşa uğraşa epey oldular. 30'u geçti yani sayıları. Ertesi yıl 12 tanesi bu 6 kişi dahil 6 kişi buna daha buna ek oldu. 12 kişi ertesi yıl yine Mekke'ye geldiler. Günüz Peygamber'i gördüler. Gizlice konuştular. Yine gece aynı Akabe denen yerde orada buluştular. Orada bu defa ikinci gelişlerinde 12 gelince orada bunlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biat aldı. Söz aldı böylece. Şunun üzerine aldı Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala hiçbir şeyi ortaya şirk koşmamak önce bu. Hiçbir kimse, hiçbir varlığı Allah'a şirk ortaya koşmamak. Zina yapmamak. Yani o dönemde Medine-i Münevvere demek ki en yoğun olan günahlar bunlarmış. Bunlarmış. Putlaşma hareketleri, İnsan tapma, ikincisi zina çokmuş. Üçüncüsü iftira etmemek kimseye, hırsızlık yapmamak, bir de evladını öldürmemek. O dönemde biliyorsunuz, Araplar meşhurdu bu. Bilhassa kız çocuğunu öldürme, yani diri diri toprağa gömme olayı vardı. Peygamber'e biat aldı 12 kişiden. Dediler ki şimdi bunlar, ya Resulallah, biz dediler, evet elhamdülillah Müslümanız burada, sizin az bir şey burada görüştük, İslam'ı bir şey öğrendik. Bize dediler, bir rehber göndersen buradan, İslam'ı iyi bilen, Kur'an'ı iyi bilen birini göndersen bizimle beraber de, o biz İslam'ı öğretti orada. Peygamber peki buyurdu, kim gitti muhteremine bakınız, Mus'ab bin Umeyr. Gençti bu. Çok zeki. Her ayet hemen ezberlerdi. Peygamber'e aşıkıydı. Peygamber bunu görevlendi. Mus'ab, sen git Medine'ye bunlara beraber. Hani Mus'ab da onlara beraber gitti Medine'ye Münevvere'ye. Bunlar Medine'ye dönünce o anda Medine Müslüman sayısı 40 kişi bulmuş. 40 tane Müslüman Medine'ye Münevvere'de. Hazır Mus'ab ve Esad bin Zürare, 6 kişinin başkanı buydu. İkisinin başkanlığında daha hızlı bir çalışma oldu. Ama çok sakin böyle, yapıcı olarak böyle, yapıcı olarak öyle her şeyi sineye çekerek, kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, yalvararak çalıştılar. Elhamdülillah. Medine'de İslam çabuk yayıldı. Mekke mükerremede Hatemül Enbiya, yani peygamberliğin en yüksek makamı olan bir Resul var Mekke mükerremede. O çalıştığı halde Mekke'de İslam yavaş, çok yavaş, baskı işkence altında. Medine halkı buna layık mıydı? Medine halkı layıkmış. Orada gelişti. Ertesi yıl tekrar yine Hz. Musab da dahil olmak üzere yine Mekke'ye geldi haç mevsiminde. Peygamber görüşmek üzere. 75 kişi oldu bunda. İkisi kadın, 73 erkek. 75 kişi Mekke'ye geldiler. 75 kişi. Allah Allah. Ama sayı bu kadar değil, sayı çok. Yani bunlar geldiler. Biri de Halid bin Zeyd, Eyüpsun Hazretleri İstanbul'dan. O da vardı, bu kafirde vardı. O da kafirde vardı. Bunlar, şimdi bunların tabi 12'si sahabe oldular daha önceden bunlar. Diğerleri tabiindi. Bunlar da Mekke'ye gelince, Peygamber'i görünce, sahabe bulunca, onu da sahabe makamına çıktılar orada bu arada. Bu sefer derler ki şimdi bunlar, ya Resulallah, Mekke mükerremede görevini yapamıyorsun. Ağır baskı var, zulüm var, işkence var. Ne olur ya Resulallah, Medine-i Münevvere gelin, buyurun Medine-i Münevvere. Orada çalışacağım beraberce. Peygamber Aleyhisselam'ın tabiri biliyor Aleyhisselam mesela, hoca bu konuları biliyor. Yani kader olarak şey biliyor. Onlardan Peygamber biat istedi. Ben de oraya gelirsem, tabi bunun bir bedeli var Medine halkı için şimdi, bir bedel var. Bir peygamber sahibi olmak, kolay değil, bunun bedeli var. Ne bunun bedeli ya Resulallah? Düşman buraya saldıracak. Düşman buraya saldıracak. Canınızı, eşinizi korunuz gibi benim için de beni koruyacaksınız. Yani bir cihat yapacaksınız böyle. İcabında can da gidecek bu yolda, mal da gidecek, kan da akacak bu yolda. Bunu göze alıyor musun? Bedeli de var bunun böyle. Dedi ki Abdullah bin Revvaha vardı işlerinde. Abdullah bin Revvaha. Mute'de şehit oldu bu zat. Mute'de şehit oldu. Mute'de. Hatta bu şöyle oldu bunun şehidi. Üçüncü komutan buydu. Birincisi Zeyd bin Haris. İkincisi adı Cafer bin Tayyar. Cafer Tayyar. Üçüncü komutan bu şimdi. Hazreti Zeyd şehit oldu. Hazreti Cafer bin Ebi Talib sancı aldı. O komuta oldu. Hazreti Cafer'in sağ kolu kesildi. Sancı sol kolunu aldı. Ama kan boşanıyor. Fakat devam ediyor cihada. Sol kolunu sancak. Bir kılıç geldi küffardan. Rumlardan yani. Roma'da savaşıyorlar. Sol kolu da koptu. Hem omuzdan. Omuzdan koptu. Sancı ağzına aldı. İki elinden kan boşanıyor. Parmağı kesilmiyor böyle. Kol tamam, iki kol kopuyor böyle. Öyle kan akıyor. Sancı ağzında. O aile yine savaşıyorlar. Hazal bin Revvaha üçüncü komutu olacak. Peygamberimizin o şey emri bunlara. O da bekliyor sıra kendine gelsin. Hazreti Cafer'in boynu kesildi. O sancağı kaptı. Kaptı ama o anda aklına iki şey geldi. Şeytan getir, aklına getirdi. İçinde dedi ki şeytan, Abdullah be, ya sen burada ölme boşu boşuna. Onun bir hurma bahçesi vardı, hurma bahçesi. Onu çok ama çok sever, hurma bahçesi vermiş böyle. İçinde kuyusu, tatlı suyu varmış. Çok güzel cins hurması varmış. O hurmalarını çok severmiş, hurmalarını. Bir de yeni bir aile almış, hanım almış, genç bir hanım almış, yeni evlenmişler. Hanım da çok sevmiş, hanım doymadan cihada gitmiş. Hanımı da çok ama sevmiş hanımını da. O anda şeytan aklına bunu getiriyor. Allah be, sen cahil misin be? Bu da ölme boşuna bak. Bak yeni aldığın hanım, eşin daha doymadan dul kalacak. Kim bilir kimin alacaklar bunu? O sevdiği hurmalık ellere kalacak. Anladın ki bunu şeytan yapıyor. Arkadaşlar da böyle. Arkadaşlar, şeytan bana böyle bir size verdi. Bunu şeytanı biliyorum böyle dedi. Siz Allah için şahit olunuz. Malımı Allah'a vakfettim. Mal benim yok. Eşim müşteride başladım dedi böyle. Ondan sonra savaşa girdi. Arkada bir şey kalmadı. O da şehit oldu. İşte bu ablamın revazetleri, bu da gelmişti. Akabe'ye gelmişti. Bu sordu şimdi. Dedi ki, ya Resulallah, eğer senin burnuna ölürsek Medine Münevver'de, bunun ne var karşılığında? Bunun karşılığında bu Aleyhisselam Hazretleri, karşılığı tek kelime cennet buyuruyor, cennet. Ver elini ya Resulallah, dedi böyle. Ekri elde et tuttu Peygamber'e, değil mi? Kalınan söz olarak böyle biat ettiler. Böylece. Ve Peygamber buyurdu, siz dönün gidin Medine Münevver'e, inşallah ben de geleceğim buyurdu. Bundan gitmesi beraber bu defa sahabelere Medine yolu açıldı. Artık hicret başladı yani, hicret başladı böyle Medine'de. İlk muhacir kim? İlk muhacir. İlk olarak Hazreti Ebu Selim'e, ilk o muhacir. Peygamber izin verdiği gibi Medine hicrete, ilk önce bu çıktı. Ebu Selim'e. Daha önce Habeşistan'a gitmiş şahrımıyla beraber. Orada Selam'a diye oğlu olmuştu. Onun için oradan lakabı Ebu Selam'a oldu. Aslında da Abdullah kendi adı. Ebu Selam'a eşini aldı, çocuklarını aldı, kız da vardı. Gizlice ama tabi. Müşkü baskı yapıyorlar. Gizlice yola çıktı. İlk muhacir bu Allah yolunda. Cihat gidiyor. Fakat bunu görmüşler müşrikler, haber aldılar. Yolunu kestiler. Dur bakalım, durdurlar. Hanımın akrabaları da vardı müşrik olarak. Onun hanımını aldılar. Çünkü aldılar. Ebu Selim bıraktılar onu böyle. Tabi hanımı elden aldılar. Çünkü aldılar. Tek başına kaldı. Ama geri dönmedi böyle. Yol devam etti. Tabi içi yanık. Hüzünlü. Gözü yaşlı. Medine'ye gitti. Hanımını Ümmü Selem Hazretleri ki sonra Peygamber hanımı oldu. Bak. Ümmü Selem Hazretleri, onu bir odaya kapadılar. Çünkü başka odaya kapadılar. Dediler ki Ümmü Seleme'ye, Ümmü Seleme Hanım'ına, sen İslam'dan dönersen eller, bak şuradan kavuşursun. Bu tabi kadınlığıyla bak muhtemelen. Kadınlığıyla tek odaya kapatıldı. Böyle basit mahzen yani be, zindan kapatıldı. Kendisine az bir kuru ekmek verilirdi karanlıkta böyle. Yani gündüz bile karanlıktı böyle. Öyle bir yerde eşinden ayrı, çocuğundan ayrı, yara aç böyle orada soğukta mahzende orada. Tabii diyen dönmedi. Ama Rabbim onun amcası oğlu da vardı bunu işkin yapma arasında. Ve onun gönlüne merhamet verdi. O bunu gizlice kaçırdı çocuklarla beraber. Gittiler. Ebu Selam Hazretleri Mekke'de, Medine'de çok kalamadı muhtemelen. Uhud Savaşı'na yaralandı. Uhud'a yaralandı. Uhud Savaşı'ndan sonra aldığı yaradan dolayı o da şehit, yani sayılıyor hükmen. Şehit olarak vefat etti. Bu Peygamberimizin Aleyhisselam'ın en süt kardeşiydi Ebu Selam Hazretleri. Haber Peygamberimize, ya Resulallah, Ebu Selem'e ağır hasta, son demlerinde ölmek üzere diye haber geldi. Peygamber evine gittiği zamanlar, ruhun teslim etmiş ruhuna, böyle kavuşmuştu kendisi. Gözü açıktı ama, açmış gözlerini, tam açmış gözlerini dikmiş bir noktaya, bu şekilde muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mübarek eliyle gözünü kapadı. Kapamak sünnet muhtemelen. Peygamber'e sordular. Ya Resulallah, niye bu göz açık? Şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari, Müslim'de. İnne ruha izâ kubize tebihal basar. İnne ruha izâ kubize, ruh bedenine alındığı zamanlar, rükbeden ayrıldığı zamanlar, ona göz tabi ona bakar. Yani göz, ruhuna görüyor anda, ruh görüyor muhtemelen efendim. Ruh çıkıyor, ruh iyi bir şekilde çıktı mı, tabii makamına gidiyor önce böyle. Yani cennet doğru uçuyor böyle, ona göz bakıyor, böyle, hayran kalıyor. Göz açık kalıyor, açık kalıyor, ruh çıkınca göz kendini artık kapayamıyor göz kendini. Yani onun için böyle, can gittiği için böyle, açık kalıyor. Peygamber var eliyle onun gözünü kapadı. Sonra başladı diğer sahabeler Mekke'den Medine'ye işte başladı hicrete. Nasıl gidiyorlar? Genelde gece yarısından sonra karanlıkta gece gidiyorlar. Tabii o zamanlar millete fazla para yok. Evini kimse satamıyor. Hayvanı kimse satamıyor. Bağını başı satamıyor, bir şey satamıyor bir şey. Artık işte cebinde parası varsa birkaç altın onunla beraber kimi yalın ayak, yayan olarak yolda düştüler. Gizlen gizliye o çöl yollarında Medine'ye gidiyorlar, Allah'ın için diyorlar. Yalnız Hazreti Ömer, Radhan Hazretleri, o açıkça gitti Hazreti Ömer, tek o. Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, okun yayını aldı, ok torbası olurdu, ok torbası olurdu, işte ok torbası olurdu, yayını kuşandı, kılıcını aldı, kuşandı. Kabe'ye geldi, Kabe'ye tavaf etti. Yedi şavt, yani bir tavaf etti, Kabe'ye dolaştı. Döndü, şimdi Kureyşliler, müşrikler yani oturuyorlar Kabe etrafında. Dedi ki, ben Allah yolunda hicret ediyorum. Allah yolunda dinim için hicret ediyorum. Anası ağlatmak isteyen, eş dubak isteyen arkamdan gerçekten muhtemelen. Onunla haber 20 kişi daha onu tabi oldular. Açça gitti bunlar, bundan kimse saldıramadı bunlar. Ondan sonra yine tabi diğerlere giz gittiler. Mekke mükerremede Peygamberden başka iki erkek kaldı erkek olarak. Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ali kaldı. İkisi kaldılar. Hazreti Ebubekir gelip Peygamberimize, ya Resulallah, eğer izin verirsen ben de gideyim Medine-i Münevvere, gideyim ben de. Peygamber dedi ki, ya Ebubekir, sen dur biraz sabret bakalım. İnşallah bana da izin gelirse belki beraber gideriz. Hakkınız. Peygamberler izin gelmeden bir adım atamıyorlar. Böyle. Hep hesabını sahabine gönderdi. Düşman içerisinde, o azgın düşman içerisinde tek başına kalıyor. İzin gelmeden gidemiyor tabi. Hazreti Bekir öyle mi ya Resulallah? Yani beraber ümidi edince gitmeyi tabi çok sevindi. Hatta iki deve aldı özel olarak. Onlar besledi onları, bes çekti onları. Mekke'deki müşrikler önceleri pek önemsememişler oradaki Müslümanların Medine'ye gidişini. Pek önemsememişler önceleri. Yani onlardan kurtuldu gibi bir haber gelmiş önceleri. Fakat sonunda uyanmışlar ama. Şu uyanıyorlar. Diyorlar ki işte bunlar buradaki Müslümanlar, epey Müslüman vardı Mekke'ye mükerrerde. Bunlar Medine'ye gidiyorlar. Medine'de de iki kabile var. Evs ve Hazreç diye. İki büyük kabile ama bunlar. Onlar Müslüman oldular. Şimdi bunlar birleşiyorlar. Dediler ki kendi aralarında müşrikler, eğer dediler Muhammed'de Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gitse, onların başlarına geçse orada büyük güç olur. Sonra Mekkelilerin de can damarı ekonomik açıdan ticaret. Şam yolu biraz böyle. Şam yolu böyle. Medine'de onların Şam yolunda. Mekkelilerin tek geliri ticaret. Ekin yok orada, meyve yok orada. Hurma yok Mekke'ye mükerremede. Ne yapalım dediler? Dediler ki Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'nin gidişini engelleyin dedi bunlar böyle. Bunun için toplandılar. Darun Nedve vardı, bir ev vardı. Darun Nedve diye. Yani Kusay'ın eviydi, oradan kalma bu ev. Toplam oradan müşrikler, kenar alana şimdi, günlük toplandılar. Kar alacaklar, ne yapalım diye, engellemek için. Orada şeytanlar yanına geldi, insan şeklinde. Yani şeytanlar, cinler insan şeklinde insan görünebiliyorlar. Şeytan da Necd kabilesinden yaşlı bir kimse gibi o da aralarına geldi. Toplulaştırmışlıklar orada, başladılar görüşmeye. Ne yapalım acaba? Belâ bize bunu bildiriyor. Bezyem Kürü Enfal Suresi'nde وَاِذْ يَمْكُرُوا كَفَرُوا وَاِذْ يَمْكُرُوا mekir gizli bir tuzak kurma, hile yapma. اَلَّذِينَ كَفَرُوا kafirler لَيُسْ بِتُوكَ اَوْتْ اَوْ يُخْرُجُكَ dedi ki bir tanesi bunu dedi tutalım Muhammed dedi böyle bir yere buna kapayalım en ayağına bağlayalım bunu bir direğe bağlayalım. Bu arada açsın ölsün burada. Böyle yapalım bunu. Birdenbire öldürmeye korkuyorlar. Neye korkuyorlar? Çünkü Haşimoğulları kalabalık içerisinde Haşimoğulları. Gerçi Müslüman olmayanlar içerisinde çok ama o günkü adet, örf, adet geleneğe göre eğer bir aşiretten kabileden bir kişi öldürülünce eğer diğerleri kanla kalkışmasalar, ona göre bu bir ayıp olsaydı muhtemelen. Bunun için öldürmeye korktular. Biri bu tekte bulundu. Tutal dedim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni. Onu bir yere kapatalım. Bir elini ayağını direğine sağlayıp bağlayalım. Orada aslı ölsün burada. Dedi ki şeytan, iblis, yaşlı. Sanki bir deneyimli, bir akıllı insan gibi kendine bir poz verdi orada. Öyle görüntü verdi kendisine. Bu görüş iyi değil dedi. Neden? Bunu sevenlerin çok. Onu ilim edenlerin çok. Onlar bunu duyarlarsa, bunlar gizli oraya girin, kurtarlar bunu buradan. Bu çözüm değil. Ne yapalım? Biri dedi ki, ev yuhrucuk. Onu dedi bir deveye bağlayalım. Deveyi çöle bırakalım. Bu deve başıboş şöyle dolaşırken ıssız çölde bu arsız ölür. Bu da çözüm değil. Mutlaka onu sevenler ümmeti onu kurtarırlar. Sıra şimdi Ebu Cehil geldi. Ebu Cehil'e geldi. Görüştüğünü belirtecek. Dedi ki Ebu ayağa kalktı Ebu Cehil. Ağzını koyuyor. Herkes ona bakıyor ama. Ağırlığı var. Bunun da tek çaresi Muhammed'i öldürmek. Peki ama kim öldürecek? Öldüren kan davası mesele olacak bu sefer. Dedi ki Ebu Cehil cin fikir adam bak. Cin fikir adam. Şöyle bir de fikir verdi onlara şimdi böyle. Her aşiretten, aileden, soydan bir hatayı genç seçelim. Geri yerine basın yapalım. Bu gençlerin hepsi aynı anda ona kılıç vursunlar. Kim öldü belli olmaz. Bunun üzerine Haşimoğulları da bütün Mekke'ye karşı savaşamazlar. Diyeti razı olurlar. Tazminatta bu iş kapanır da böyle. Şeytana baktılar. Güzel, güzel. En son bu şey böyle. Buna karar verildi. Akşamdan sonra Ebu Cehil başta olmak üzere ne yazık ki Ebu Leheb'te o da geldi Ebu Leheb'de. Amca oldu hani peygamber o da geldi. Ve o seçtikleri o başıbozu gençler. Yani bugünkü şey terör dedikleri tipte kişiler. En acımasız insanlar. Onlara bile kılıç verildi bunlara. Geldiler. Biraz dediler bekleyelim de hem de Muhammed uyusun hem de ortada bir sakinleşsin bakalım dediler. Kimse bu şeyi duymasın. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimizin Muhtemelen Aleyhisselam'ın üzerine. Bu ayet-i kerimeyi getirdi. Ya Muhammed, bugün böyle karar alındı. Seni öldürmeye karar verdiler. Evin etrafı kuşatıldı. Uyuran bekliyorlar. Sen de çık buradan. Mevlam izin verdi sana şu anda. İzin geldi. Sen oradan çık. Filan filan yere git. Yatağına Ali yatsın buyurdu. Hazreti Ali Peygamberimizin evinde bulunurdu. Orada böyle. Bekardı Hazreti Ali. Peygamberimiz ya Ali dedi öbür odada Gel bakalım, geldi. Dedi ki, ya Ali, durum böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi, bana izin emri geldi. Ben buradan çıkacağım. Ama benim yatağıma sen yat. Peygamberimizin yeşil hırkası vardı. Onun üzerine örter yattığı zamanlar. Benim hırkamı üzerine ört. Onlar bakınca seni ben zannederler. Oyalansın biraz, ben olayım biraz böyle şey. Ama korkma, sana bir şey yapamayacaklar. Allah seni koruyacak bu akşam. Sana bir şey olmayacak bundan. Sonra buyurdu ona, emanetleri falan var. Sen bu işleri gör, üç gün sonra sen Medine'ye gel buyurdu ona. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı oradan. Peygamberimiz Yasin okudu muhtemelen. Yasin okudu. Dokuz ayet-i kerime. Fe'avşeynâhum fehum la'yubskûne kadar. Fe'avşeynâhum. Önüne kadar sert kıldık. Ayet-i kerime uzun tabi. Son okuyorum. Fe'avşeynâhum. Kışa örp perdelemek. Onlar benim gözüne perdeledik. Onlar seni göremezler. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Peygamber buraya kadar Yasin okudu. Eline bir avuç toz aldı Peygamber böyle. Tozun üzerine attı özlerine böyle. Onlar evi tam kuşatmışlar. Yani aradan bir kedi geçemez. Tam kuşatmışlar. Peygamber aradan geçti. Ona çarptığı halde ama göremedi muhtemelen. Ve üzerine atılan toz, tozla bunda uyutulu bunlar. Hayatta uyuma başladılar bunlar. Kalabalıklar hepsinden toz hesap etmedi o gece. Ama o toz o gece kimlere hesap dokunmuşsa onların hepsi Bedir'de öldürüldü. Bedir'de öldürüldü bunlar. Peygamber çıktı oradan gitti gece. Peygamber nereye gitti o gece belli değil. Bu bilinmiyor. Bu sırada kaldı bu. Sırada kaldı bu. Sonra biri geldi, müşriklerin birisi geldi, sonradan geldi o. Baktı bunlar, bu evi kuşatanlar, Ebu Hicr'in hepsi Samut gibi. Öyle dalgın öyle bir duruyorlar ayakta böyle, Samut sabı. Dedi, ne oldu, ne yapıyorsunuz? Kendine geldiler, işte mahalle bekliyoruz. Böyle kaçmış, baksana dedi, üzerine toz atmıştı böyle. Baktı, yüzlerine toz üzerine böylece. Baktılar, camdan baktılar, işte uyuyor derler. O dedi, değildir Muhammed bu sabah. İçeri girdiler, hastalık kalktı. O anda, yani daha önce hastalığı Peygamberimizin hırkasına bürünüp de Peygamberin yattığı anda Allah-u Teala dedi ki Cebrail'e, Mikail'e ey Cebrail'im, ey Mikail'im ikiniz yaşamınıza gerek yok. Ben size ezelde uzun ömür vermiştim. Diriniz ömrünü öbürüne versin. O evvel ölecek, öbürü daha şey yaşayacak. Kim kim ömrünü verecek? Cebrail'e Mikail'e bakıyor, o ömrünü versin buna. Mikail ona bakıyor, ömrünü versin, bir şey diyemediler. Buyurdu ki Mevlam, bakın ey meleklerim dedi. Ali genç bir delikanlı bak. Benim Habibim yatağına yattı, hırkasına büründü. Yani ölümü göze alarak böyle, kuzu kuzu, kurban olmak üzere yattı oraya böylece. Gidin onun başına bekliyorum bakalım onu böyle. Cebrail Aleyhisselam gelip başlıyor ona, gel ayak ucuna gel. Böyle. İki melek onu bekliyorlar. Tabi Rabbim koruyor. Geldiler içerisinde müşrikler, nerede Muhammed? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyormuş, ben yattım ama bilmiyormuş şeyle böylece. Tabii bir telaş, öfke, artık sinirlendiler. Nasıl yani kaçırdılar? Arama, tarama, hatta yüzde ödül kondu. Kim yakalarsa haber verirsin derken. Peygamberimiz ertesi gün öğle vaktinde Hazreti Bekir evine gitti. Evine gitti öğle vaktinde. İşte o dönemde ya gece yarısı ya da gününüzün öğle vakti arası en güvenli zamandı. Sıcak basınca herkes çekirdeği yuvasına o dönemde. Hazreti Bekir tabi bilmiyor durumu da. Peygamber görüntü şaşırdı. Aman buyur ya Resulallah. Ya Ebu Bekir, Rabbim bana emir verdi. Hicrete emir edelim. Beraber edeceğiz böyle. O gün orada kaldılar. Gece oradan çıktılar. Gittiler mağaraya muhtemelen. Mağaraya. Cebeli Sevr deniyor. Yani Sevir Dağı denen. Orada bir mağara varmış ama pek böyle bilinmeyen mağaraymış. Bir de yolu çok bozukmuş. Oraya falan gidilmez mi? Kimse gitmez demiş kardeşim. Bir peygamber, bakın bir peygamber, Hatemül Enbiya. Mesela örnek olarak evliyalar bile tayyi mekan denir, keramete tayyi mekan ve tayyi zaman vardır. Tayyi zaman, kısa zaman içerisinde çok iş başarmak. Kısa bir zaman içerisinde çok iş başarmak. Onu sığdırmak böyle. Bir de tayyi mekan vardır ki kısa bir zamanda uzak yere gitmek. Bu evliyaların makamlarına göre değişir, hızı değişir. Mesela 300'lerin sürati başka, 40'ların başka, 7'lerin başka, kutuların başkadır. Böyle. Mesela 40'ların birisi, diyelim ki Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye 10 saate gidiyorsa, kutu mesela yarım saate gider. Tayyi mekan denir. Tayyi mekan denir. Yani normal yürür. Koşmaz. Acet normal yürür. Tayyi mekan denir böyle. Bu tabi bir keramettir. Bunu yaşayan bilir. Biz bilemeyiz tabi bunları. Fakat peygamberlerin durumu evliyadan farklı. Neden? Çünkü peygambere ümmetinin tabi olması sünnettir. Eğer peygamber de buradaki tayyi mekan yapsa, yani keramet üstünü mucize kullansa, o şekilde gitse, hicret farz olacak işi Müslümanlara, nasıl ona tabi olsun muhteremler? Bunun için her peygamber ne yap? Her peygamber ümmeti gibi yaşar. Böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bakın ne izledi? Demek ki bunu yapmak gerekiyor böyle. Gizlemek gerekiyor, geri çıkma gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Mağaraya gitti aslında, mağaraya böyle işte. Sevr mağarası, oraya gitti. Sevr dağında mağara yani böyle, mağara. Tabii mağaranın gidenler, içine gidenler görmüşler orasını. Yani alçaktan girilir, eğilip aynı şey girilir. Öyle bir mağara içerisinde, taşlık gibi böyle, düzlük içerisinde böyle. Kayalar, taşlar, marşlar böyle. Yine karşıda bir dağ var karşısında. Oraya gitti. Önce Hz. Bekir girdi mağaraya. Yani içine bir yılan olmasın diye. Çöl yılanları kız mağarada dururlardı, taşar dururlardı. Geri çıkardı, su içme giderdi geceleri. Tabii zehirli yılanlar vardı, çöl yılanları. Önce Hz. Bekir içeriye girdi. Gerçi de yılan delikleri var mı? Tıkadı onları. Hatta bir delik kalmış. Ona kalmış, tıkacak bir şeyi. Peygamber girdi içeriye girince hemen tabi Rabbimizin yönlendirmesiyle bir örümcek geldi. Dişi örümcek geldi. Hemen mağaranın kapısına ağ ördü. Ağ böyle ördü. Ördü tabi örümcek ağ ince oluyor. Yine de örüldü belli. Mevlam bir rüzgar verdi o anda. Toz geldi. Kuvvetli toz, ince tozlar geldiler. O örümcek ağ ne oldu? Tozlarına kat kat böyle sanki katlaştı, kalınlaştı. Eski bir ağ gibi oluyor böyle. Yine Mevlam gönderilmesiyle iki güvercin geldi, dişi erkek geldiler. Oraya ikisi beraber hem yuva yaptılar. Çırpılan toplayıp oraya. Dişi güvercin oraya iki tane yumurta yaptı. Yani oturdu muhtemelen. Hatta Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz mağaraya girince Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Secdeye kapandı Cebrail Aleyhisselam. Ya Rabbi, bana izin ver Allah'ım. Gideyim bu gece Habib'ini koruyayım mağazada, mağarada. Düşmandan koruyayım onu. Mevlam buyurdu ki, Cebrail'im sana gerek yok. Ben en aciz, zayıf bir varlığımı göndereceğim. Onu koruyacak onları. Mevlam örümceğe gönderdi muhtemelenler. Örümceğe gönderdi. Ağ geldi, böyle toz geldi. Kalınlaştı. Tabii diğer yandan müşrikler arıyorlar peygamberimizi şimdi. 100 deve. O gün için bir muazzam bir servet. 100 deve ödül kondu böyle. Kim peygamberi ölü diri yakalarsa 100 deve. Ne kadar sapıklar varsa, böyle daha azlı canavarlar, teröristler varsa, eline kılıcını alan, okunu alan, baltası alan, sopayı alan ile başlar peygamberimizi. Üye bin Halef vardı, kafir. O da bir grup topladı böyle müşrikleri. Onun başkanlığında bir de bir yol izleyen biri vardı. Ayak izinden yol bulurdu. Onu da aldılar. Bu yol izleyen kimse gerçekten de yani işin ehliymiş ama. Ehliymiş. Peygamber evinden başladı ayın takip etmeye. Onları mağaraya getirdi. Muhammed de burada. Übey, o kafir müşriklerin başında Übey, deve üzerinde. Yukarı tabi böyle. Yani yerde olsa eğilse görecek ama. Deve üzerinde. İşte kahkahayla bir güldü alay ederek o iz sürende. Artık sen bunalmış yaşamışsın dedi böyle. Muhammed de akşam kaçtı. Baksana şuraya. Buraya kuş yuva yapmışlar. Yumurtlamışlar buraya. Örümcek bir ağa gelmişler. Bu ağa kim? Kaç sene bir ağa burada bu. Örümcek ağa. Yeni değil bu böyle böyle. Bazı aklına geldi. Ya nasıl buraya geldik? Bir bakalım diyecek oldular. Ama Übey çok alaycıymış. Çok alaycıymış böyle. Bakın. Allah'a yakın zamanında. Übey'in alay etmeden korktuları için işte çıkamadılar. İşte çıkamadılar. O anda şeytan, yani iblis denen başları o da geldi oraya. O da geldi oraya. O tabii görmüş oraya girdiğini. Ona haber verecek böyle. Burada diyecek. Mevlam izin cebalarsa, cebalarsam şey bir kanadan beri çırptı. Ta Himalaya Dağı'nı attı. İblis'in attı şeyi. İblis'in tamam böyle. Attı onu böyle. Söyletmedi. O anda Hazreti Sıddık Hazretleri bak. Sıddıkiyet makamında olduğu halde fakat Peygamberimizin adına o anda bir korktu ama şimdi. Müşrikler kalabalıklar. Kılıçlı silahlı müşrikler. Bunlar silahsız da bunlar. Kılıç yok bunlardan böyle. Hazreti Bekir işine bir korku geldi şimdi. Ürperdi. Öne geçti mağaraya kapıdan doğru. Tabii kendi ölmeden öldüremeyecekler ama fakat engel olmayacak yine Peygamberimize. Yani ne yaparım diye bir çaresizlik böyle. Aciz içerisinde, kıramaya böyle, hüzün içerisinde. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz kendisine Ya Ebu Bekir La tahzen innallaha me'ana. Bakın Peygamber imana bakın. Peygamber imana bakınız. Peygamber imanı öyle buyurdu. Ya Ebu Bekir La tahzen hüzünlenme, kederlenme, üzülme, korkma. Allah Celle Celaluhu bizimle beraber. Buyurdu. Hazretleri. Döndüler tabi müşrikler. Üç gece kaldı orada Peygamberimiz. Üç gece kaldı mağarada. İşte Hazreti Bekir'den makamı orada aldı makamı muhtemelenler. Orada makam, mağara makam böyle. Ancak peygamber olamadı. Yani peygamberlik olmadığı için, peygamber son peygamber olduğu için yani peygamber olamadı ama son raddeye geldi böyle. En son raddeye geldi, o kadar makam aldı. Tabi üç gece, gündüz dahil orada peygamber de ilk baş başa beraberler. Peygamber beraberler böyle. İki sonra beraberler. Tabi ne oldu adam mağarada? Neler oldu, neler oldu? Bunu Mevla bilir muhtemelen. Hatta bir yılan ısırdı Hazreti Bekir'in ayağını bile böyle. Hazreti Bekir bir yılan deliğini bulamadı. Bir tıkar çekip bez bir şey bulamadı yanında. Topunu, sayan topunu dayadı böyle o deliğe böyle. Yılan gelse Peygamber bir saldırmaz zaten. Zehirli yılan vardı şöyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de dedi ki Ebu Bekir ben hiç uykusuzum. Biraz da dizine başına koyayım az bir müsaade edeyim böyle. Hazreti Bekir düzeni düzeltti. Peygamber başına koydu. Peygamber uykuya daldı orada. Ama bunlar tabii normal bir iki kişiyi diye algılamayın bunu muhtemelen. Yani burası çok önemli burası böyle. Bir Hatim-ül Enbiya bir. Allah Habibullah, Habibullah, Habibullah böyle. Bir Sıddıkiyet makamında. Yani milyon evladan daha üstün. Bir Sıddık makamında. Böyle bir zatlar. Tabi ne oluyor? Mevlam bilir onları. bir yılan Hazreti Bekir'in ayağını hafif şey yaptı, dokundu böyle, topuğuna. Dayadı yani böyle. Yılan. Diliyle. Hazreti Bekir, Peygamberimize, Hazreti Bekir'in sağ dizinde yatıyor böyle. Hazreti Bekir hiç tabii kımıldamıyor. Yılan tekrar bir dokunu bokundu filan, hafif aşırını şey yaptı. Çekmişinizde hafif ısırdı yılan böyle. Isırınca yılan zehir de ver, zehrin yanmış da Hazreti Bekir'in çok içi yandı, çok acıdı. Elinde olmadan gözünden yaş damladı. Yaş da Peygamber'in yanağına damladı. Peygamber açtı gözlerini. Ebu Bekir ne var, niye ağlıyorsun? Gene söylemiyor. Bak bir şey ya Resulallah. Oturdu. Ebu Bekir ayağını kaldır oradan. Ya Resulallah, yılan var ama olsun. Kaldır ayağını bakalım. Çıkır kaldırdı. Yılan yarısı bedeni çıkardı. Dikildi be yılan böyle. Dikildi oradan. Peygamber yılana sordu. Ey yılan, neye sen benim sahabemin ayağını ısırdın? Allah nasıl cevap verir sen böyle böyle? Nasıl sen ısırdın sen bunu böylece? Yılan, ya Resulallah, özür dilerim sen ya Resulallah ama bilmem ne kaç yıl önce ben bu mağaraya ilk defa gelmiştim. Ben burada gölgelerken, burada yatarken bir grup melek geldi mağaraya. Gökten melekler geldiler. Seyyah melekler bunlar. Mağaraya tuhaf etti, dolaştılar işin mağaranın. Otururlar, konuşurlar. Ben dinledim onları. Dedi ki melekler kendi aralarında ahir zaman peygamber gelme yaklaştı. 3 gün mağarada kalacak burada. Bu mağara onun mekanı olacak. Ne mutlu mağaraya dediler. Melekler konuştu. O günden beri ben de dedi yarısı şahı dedi. Hep mağarada bekliyorum seni ben yarısı beni. Tam dedi seni göreceğim anda nur camanı açtım sana görmeden. Bunun için böyle yaptın yarısı buyurdu. Peygamber mübarek parmağında böyle Türk aldı. Yavuk ayına sürdü. Tabi evine geçti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün sonra çıktılar mağaradan. Rebiyül ayının birinci gününde çıktılar oradan. Tabi bu yolculuk çok bambaşka oldu böyle. Yani yolculuk böyle farklı yolculuk oldu. Manevi haller oldu. Yolda çok mucizeler oldu. Bir Suraka falan yollara çıktı. Çok şey oldu yolda. Bunlara girmeyeceğim şimdi. Bir haftada yani 8. günü Rebiyevvel'in Pazartesi günü şeye geldiler, Kuba'ya geldiler. Kuba. Gidenler bilirler muhteremler, Kuba vardır. Aşağı yukarı bir saatlik yayan Medine-i Münevvere'ye. O zaman Kuba ayrı bir köydü. Şimdi birleşti Medine-i Münevvere tabi. Kuba. Bu Kuba'da ne ekmesi muhteremler? Hazreti Ömer orada yerleşti. Hatta evi orada Hazreti Ömer orada kaldı kendisi böyle. Kuba'da Medine'den sonra çok kutsal bir yer Kuba'da böylece. Peygamber orada meşri yaptı orada kaldığı zamanlar. Kuba meşri yaptı. Peygamber orada birkaç gün kaldı. Sonra Cuma günü, 12 Rebi evvelde, Cuma günüydü. Peygamber tabi Mevlam'ın izniyle haber veren Medine'ye gideceğini, şehir merkezine. 100 tane genç atlanıp, silahlanıp Peygamber'i karşılama geldiler Medine'den. Peygamber Cuma günü kuşu vaktinde Kuba'dan çıktı. Yolda öyle vakti oldu. Ravun'un vadisinde bir yer var. Orada meşri var, Cuma meşri, meşri var. Şimdi orada biriler Mekke ile Medine ile Kuba arasında meşrit var. Orada Cuma namazı farz kılındı o gün böylece. Mekke mükerremde Cuma namazı farz kılınmamıştı. Niye? Kılamazlardı ki baskıdan. İlk Cuma'dan farz oldu orada. Peygamber çekildi, sola çekildi. Aslası böyle. Sana buyurdu. İlk Cuma'da kılındı açıkta. Meşrit yok o zaman tabii. Açıkta kılındı. İlk hutbe orada okundu. Peygamber safına okundu oradan. Oradan Medine'ye gidildi muhteremler, gidildi. Şimdi Mekkeliler Peygamberimizi öldürmek için arıyorlar bakın Mekkeliler, müşrikler. Allah'ın peygamberi, son peygamberini öldürmek için arıyorlar. Ödül koyuyorlar böyle. Her tarafı arıyorlar. Mekke'ye düşmanlık yapıyorlar. Medine halkı da artık çoğu çocuğu böyle. O gün için Medine'de insanlar üç bölümdü. Biri muhacirler, yani Mekke'deki sahabeler. Mekke'de Medine'ye gelenler. Önce gelenler alışmışlar Mekke'de Peygamber'in etrafında. Tabii Peygamber'in sohbetinde, Peygamber'e alışmışlar. Peygambersiz bir hayat onlara çok karanlık geldi böyle. Medine merarda. Gurbete razılar mıdır? Açlara, her şeye razılar. Ama peygambersiz yaşam onlara çok sıktı, bunalttı bunlara böylece. Sahabeler şimdi Resulullah geliyor. Resulullah geliyor derken artık güne uykuymadılar. Öyle karşıma çıktılar. İkincisi yine Medine halkından sahibi olanlar vardı. 73 kişi yani. Onlar sahibi onlar bunlar da. Ve görenler tabii doymayanlar. Zaten kimse doymaz peygamberimize. Doymaz peygamberimize. Yine bunu aynı şekilde bunlara peygamberimizi böyle görürler. Diğerleri de tabi'in şimdi. Yani sahabeyi görenlere tabi'in deniyor. Diğer insanlar da tabi'in bunlar da. Bunlar da kadınlar çıktılar taraflara. Çocuklar çıktılar, gençler çıktılar. Yaşlı, hasta. O gün Medine Münevvere bir barem yaşadı böyle. Yani hiç eşi görülmeyen bir gün oldu Medine Münevvere'de. Medine coştu böyle. Yerine kaynadı Medine Münevvere. Talabed-i Aleyna okundu burada az önce. Onu da bir şey böyle. Yani Bedir üzerine doğdu. Derken böylece Siyent-i Veda diye karşım yeri vardı Medine'lerin oradan derken. Tabii bu da çok uzun bir konu muhteremler. Peygamber oraya gelmesi, kim evde kalacak konuları, çok bunlar uzun konu bunlar da. Bunu da girmemiş şimdi şu anda. Peygamber Medine'ye gelmesi ile Müslümanlar ilk olarak cemaattan çıkıp bir devlete dönüştü, devlet yapısına muhteremler. Mekke'ye mükerremde cemaat haline ermişti Müslümanlar. Bir cemaatlılar, azınlık ve ezilen bir cemaatler Mekke mükerremede. Aşağılan bir cemaatler. Medine'ye gelince elhamdülillah bu cemaat yapısından devlet yapısı dönüşüldü. İlk olarak İslam devleti Medine'de kuruldu, devlet kuruldu. Artık elhamdülillah kimsenin çekilme yok. Namazlar cemaate kılınıyor. Halbuki Ebu Yusuf'un evinde orada namaz cemaate kılınıyor. Tabi elhamdülillah sohbetler yapılıyor. Meşit yapılıyor orada, yapıldı. Melekler oraya geliyorlar, vahiy oraya geliyor. Muhacir oraya geliyorlar. Artık Medine-i Münevvere İslam'ın beşiği merkezi oldu. İslam devleti de kuruldu orada. Şimdi gelelim inşallah Hicri yılbaşı konusuna gelelim inşallah. Araplar eskiden beri kamer ayları bilirlerdi. Hatip İbrahim Aleyhisselam kalma olarak yani Recep, Şaban, Ramazan diye bunları bilir Araplar bilirler böyle şey. Yalnız Araplarda Mekke mükerreme, Medine mükerremede bir tarih başı yoktu. Bazı olaylar bunlar gündeme alınırdı. Mesela filan kişi ne zaman doğdu? İşte filan kıtlık senesinde, sel senesinde ya da filan savaş zamanında şu doğmuştu, şu olmuştu. Sonra fil olayı olunca hepsi fil olayı bastırdı. Fil olayı başta konuştum bayağı. İşte fil olayından 3 sene önce doğdu, 2 sene sonra doğdu, fil olayında işte öldü, fil olayında evlendi. Bu fil olayı, hesabı filin bu arada helak olması Mekke mükerremede, bu hepsini bastırdı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Peygamberimize peygamber verince nübüvvet de başladı konuşulmaya. Yani peygamberliğinden önce sonra derken hicretten sonra hicret de başladı konuşulmaya Medine Münevvere'de. Fakat bununla beraber yine Bedir, Uhud, Hendek olaylar da hep bunlar tarihte kullanılıyordu böylece. Mesela alacakta, borçlanmada, işte bazı evlerimize gün vermelerde, şunda bunlarda karmaşık bir tarihler veriliyordu böylece. İşte Bedir Savaşı'ndan bir sene önce, Uhud Savaşı'ndan iki sene sonra, Fener Savaşı'ndan önce, işte Beni Kureyze zamanında, Beni Nadir zamanında hep böyle karmaşık karmaşık bir tarihler vardı böylece. Mekke'nin fethi derken, o araya girdi, o bunlar bastı derken, Hazreti Ömer'in zamanında, yani halifeliği zamanında Hazreti Ömer'in, 17. yılında hicretin. Hazreti Ömer baktı ki, artık böyle olmuyor bu. İslam devleti 3 kıtaya yayıldı. 3 kıtaya yayıldı. Dünyanın tek süper gücü oldu. Arabistan baştan başa, Suudi Irak, Anadolu'nun bir kısmı, Mısır'a alındı, Azerbaycan'a, Ermenistan alındı, İran tamamen alındı. 3 kıta İslam yayıldı. İslam devleti yani tek süper gücü oldu. Tabi yazışma gerekiyor devlet, resim devleti, yazışma gerekiyor, komuta emri gerekiyor şunlara bunlara. Ama tarih yok. Hangisi emir önce geldi, hangisi sonra geldi, bunlar bilmiyor bunlar. Bir karmaşık oldu. Hasan topladı sahabeleri. Dedi ki bana bir çare bulalım böyle. Bir tarih başlangıcı olsun, hem biz yılbaşımız olsun böylece bu. Ne yapalım? İşlerinden bir ikisi işte mesela Bedir şu bu derken, fakat ezici bir çoğunluk hicret olayını başa aldı böyle. Yani Peygamberimizin doğumu bak değil mi muhtemelen? Peygamberin doğumu falan değil de, hicret olayını sahabeler ön planda hicret olayını böyle. Çünkü hicretle İslam devletleşti. İslam küreselleşti. İslam bütün dünyaya ilme başladı. Müslümanlar özgürlüğe kavuştu. Müslümanlar din özgürlüğe kavuştu bunlar. Sahabeler hicret olayını ön plana çektiler. İttifakla sonra karar alındı. Peygamber hicret ettiği yıl, o yıl, tabi 17 yıl sonra bu karar alınıyor ama alındığı kararlarından değil de Peygamber hicret ettiği yıl başlangıç olarak o yılın Muharrem ayının birinci günü kabul edildi muhteremler. İşte o günden beri elhamdülillah İslam'da Muharrem ayının birinci günü yılbaşı olarak İslam'a kabul ediliyor ve Muharrem ayının mesela cumartesi günü diyelim 2011 yılı olarak bu sene cumartesi günü Muharrem ayının biri demek ki cuma günü akşamı bu yıl olarak 2011 olarak İslam yılbaşısı. Şimdi yalnız tabii burada bir acı bir derişte var burada. Hristiyan yılbaşıları önceden biliniyor. Aylar önce biliniyor. Anaokula giden çocuk da biliyor benim muhtemelen. Ondan sonra o da biliyor. Hristiyan yılbaşısını. Yine ülkemizde Meclis'in yılbaşısı, Meclisçilerin, ateşperestlerin Nevruz, 21 Mart. Bu da aşağı biliniyor muhtemelen. Ama İslam yılbaşına gelince yazık ki bırakalım çocukları da yetişkinler bilemiyorlar muhtemelen. Yani gafletteyiz. Gafletteyiz. Bunu biraz kuvvetlemek lazım. Canlandırmak lazım bunu. Yani bunu görkemli şahlandırmak lazım İslam yılbaşını muhtemelen. Yılbaşını. Bu günümüzde herhalde daha kolay azı cemaatimiz. Ne yapmalı mesela? Önce esnaf vitrinlerine bunu belirtmeli böyle. Kişi başı mesela mübarek olsun derken böyle bir yazı koymalı vitrinlerine. Bunu süslemeli bu şekilde. Sonra tabii halk olarak ne yapma gerekiyor? Telefonlarla, internet aracılığıyla mesaj çekmek, böyle bunu kutlamak bunu. Hatta hediyeleşmek de. Ve mümkünse hediyeleşmek de. Yani İslam yılbaşı hediyesi derken hediyeleşmek. Yani o gece mesela evine giden kişi biraz daha farklı bir şey almalı o gece evine giderken. Toplamda eşini çoluk çocuğunu, bakın yavrum bu akşam İslam yılbaşısı bu akşam. Mesela ne seviyorsa çocuklar, artık tabii çerezdir, meyvedir, çiko neyse bir şey almalı böylece. Yani bir hareket olmalı, canlılık olmalı, bir farklılık olması gerekiyor. Böyle mahallede, köyde, kasabada, dükkanda, caddelerde, mağaralarda, her yerde, mağazalarda bir farklılık olması gerekiyor muhtemelen. Hatta mesela bazı yerlerde esnaf yapmalı. yılbaşıyı indirimi derken böyle, İslam yılbaşı derken böyle, indirirken böyle çekici olarak bunu canlandırmak için bunu yapmak gerekiyor. Çünkü kim böyle bir şeye örnek, baş örnek olursa, bu yapılan bir kat ona arkasına gidiyor muhtemelen böylece. Ve Rabbim inşallah hepinize İslam âlemini bunu mübarek kılsın. İlahi Teala Fatiha.